Rat of the Putri Ball. A csibészeknek, az utca gyerekeknek, a kurváknak, a lányoknak, akik csak néha kurvák, az utcának, a tereknek, a veszkózt életérzésnek és az összes értetlen kis pöcsnek, hogy végre fényt kapjatok, jó? Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd honnan jöttél, mutasd amit letettél. Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd honnan jöttél, mutasd amit letettél. Flegma rappe, két igazi köcsög, mindenkit lereppe. Sosem törődtünk az ellenfelekkel, a szar zenékkel, meg a szar szövegekkel. Menni előre, mint egy pitbull, a frankot mondva, mert a gyenge kihull a sorból. Mutasd, hogy mit értél le, ki vagy te pöcs, aki kiértékel. A csajodat kávist, a meséjét, de inkább ülj le a fotelba egy pohár sörre. Inkább fogd be a szádat, az jól áll neked, mert ha kinyitod, csak mondod a hülyeségeket. 10 évben nyomjuk, még mindig nem érted, utca gyerekek vagyunk, az utca éltet. A futriba születtünk, itt is halunk meg, ide hozzátok majd a keresztünket. A zsoltiba karöltve, megyünk fel a menbe, az összes angyal lány szétkúrjuk ott fehe. Ott is repelünk, ez ami megy nekünk, ez lett a mi fegyverünk. Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd honnan jöttél, mutasd amit letettél. Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd honnan jöttél, mutasd amit letettél. A puskát választom, ha megunom a rappen, felejtse illet, amit eddig tettem. Itt a 14-ből a vörös baszógép, Mr. Baszka, beszélj, gyere és tél szét. Dobbe, baby, a dupla véget, én úgy teszem oda, ahogy ezt is érted. A srácok a putriból a rap szakma elején, én kutya baszta a világ tetején. Megkérdezteted, hogy mi az, ami számít, az én drogom, a csibész rap kábít. A faszokat kint, a sarokba küldtem szokogni, aztán jöhettek szokodni. Irányként értem vissza, a pokolból kamu az kamu, az úgyis kifordul. Számított valaha nektek, hogy jár az ember nevezek. Megállom én egyedül a kibaszott fejemet, ha meghallok legalább veszik a lemezeket. Addig is veletek, mert nélkületek senkik vagyunk, csak a fanok kapaszunk. Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd honnan jöttél, mutasd amit letettél. Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd honnan jöttél, mutasd amit letettél. A srácok a putriból. A puskát választom, ha megunom a rappen, felejtse illet, amit eddig tettem. Itt a 14-ből a vörös baszógép, Mr. Baszka, beszélj, gyere és tél szét. Dobbe, baby, a dupla véket, én úgy teszem oda, ahogy ezt is érted. A srácok a putriból a rap szakma elején, én kutya baszta a világ tetején. Megkérdezheted, hogy mi az, ami számít, az én drogom, a csibész rap kábít. A faszokat kint, a sarokba küldtem szokogni, aztán jöhettek szokodni. Irányként értem vissza, a pokolból kamu az kamu, az úgyis kifordul. Honnan jöttél? Mutasd, amit letettél! Most elmondja az utca, game kutya, Mr. Baszka, ne felejtsd, honnan jöttél! Mutasd, amit letettél!